extreme weather. Don't know why there's no sun in the sky. Footsteps in the dark come together. Gotta keep on moving around. Dwunastocalowy winyl zapakowany w grubą, tekturową okładkę. Pewnie nie powstałby, gdyby nie zaufanie i wiara w możliwości o wiele młodszego producenta Todda Terje. I tak sobie myślę, że trzeba brać przykład z tej kolaboracji, z tej współpracy właśnie Todda Terje z Brianem Ferry. Jeśli robić lifting, to tylko w taki sposób. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim na kilka chwil chciałbym odstawić norweskie disco i pójść właśnie tym tropem współpracy uznanych wielkich muzyków, którzy powierzają siebie i swój warsztat w ręce znacznie młodszych. Zwłaszcza w muzyce elektronicznej to wciąż nie jest takie oczywiste, ale są fantastyczne wyjątki. Tym bardziej, myślę, warto wygospodarować te kilkanaście minut, bo utwory, które chcę przywołać, to stricte polskie produkcje. Thank you. te elektryczne szksypcze. Te elektryczne skrzypce są z pewnością Państwu znane, bo to skrzypce Michała Urbaniaka, który, jak wiadomo, nie boi się wyzwań i wchodzi w wiele szalonych pomysłów. Ostatnio współpracując na przykład z Markiem Pędziwiatrem, między innymi przy albumie E-Ups. A tutaj razem z duetem Cats and Dogs przyznam, że mimo iż winszuję i gratuluję temu duetowi wielu sukcesów zagranicznych, no i znajomości marki na całym elektronicznym świecie, to jakoś nie do końca po drodze mi z ich twórczością producencką, bo trochę za szybko, bo trochę nie w klimacie, poza tym jednym wyjątkiem, właśnie poza utworem powstałym na przecięciu współpracy Michała Urbaniaka i panów z Cats and Dogs. Talking Violin to tytuł tego utworu i przyznam, absolutnie nie mogę zrozumieć, dlaczego do tej pory ta kompozycja nie pojawiła się na płycie. O co tu chodzi? Nie wiem. Wiem natomiast, że przecięcie tych energii dało coś wspaniałego, bo chyba Państwo przyznają, że to utwór interesujący. Jeszcze, no właśnie, jeszcze trochę współpracy starych i młodych. Chciałbym przywołać płytę sprzed kilku lat, płytę Tomka Makowieckiego, gdzie pojawiły się kompozycje Ostatni Brzeg i Ostatni Brzeg 2. Właściwie tej dwójki to miało nie być, bowiem jak rozmawiałem z Tomkiem, została ona dołączona do całego albumu w ostatniej chwili, ale ta dwójka właśnie jest na tyle interesująca, że słychać tam zarówno Józefa Skrzeka i Władysława Komendarka. Zatem po raz kolejny wydaje mi się, że kiedy ci starzy, ci doświadczeni trochę się posuną i oddadzą miejsce młodszym muzykom, to wychodzi z tego coś kapitalnego. Ale że Ostatniego Brzegu 2 nie da się w moim przekonaniu słuchać bez jedynki, zatem przed nami cała ta piękna opowieść wieńcząca płytę Moizm. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatni brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień i kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Ty. ten przedźwięk, ten prąd, to też charakterystyczna końcówka tejże właśnie płyty. I przyznam, że nie przychodzi mi do głowy polski album z tych wydanych w XXI wieku. No, może poza 15 minut projekt. Album słuchany tak wiele razy. Tomasz Makowiecki i Ostatni brzeg z płyty Moizm. Ten utwór, Ostatni brzeg właśnie, powstał we współpracy z Władysławem Komendarkiem i Józefem Skrzekiem. A my wracamy do Norwegii i mocno gmatwamy temat. Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Mamy w tym wszystkim, jak się okazuje, również elementy tribali. A do naszej podróży dołącza kolejny bohater. I tutaj, drodzy Państwo, zaczynają pojawiać się kolejne piętra, ale po kolei. Pewnie wprawione ucho mogło zareagować, choć to wcale nie jest oczywista sytuacja, ale kto wie. Wiem, że co najmniej kilku pasjonatów i melomanów jest teraz ze mną po drugiej stronie lustra. Oczywiście pozdrawiam także rowerzystów. I być może wyłapali Państwo ten charakterystyczny motyw, który oryginalnie pochodzi z lat 70., a dokładnie z roku 1976. Jest to motyw Vangelisa. Tak, tak. Z płyty La Fête Sauvage, opublikowanej w roku 1976. Ten album to ścieżka dźwiękowa do filmu przyrodniczego. Na tej płycie znalazły się tylko dwa utwory, po kilkanaście minut każdy. Ale właśnie po kompozycję Vangelisa sięgnął Todd Terje. I jeśli Państwo słuchali wczorajszego piątkowego, przepraszam, magazynku, to być może zwrócili uwagę na inną kompozycję Papatanasiu z płyty Ziemia z początku lat 70. Tu z kolei za jego twórczość wziął się Hans Peter Lindstrom, do którego za moment przejdziemy. W każdym razie to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to La Fête Sauvage w interpretacji Todda Terje, ale, żeby to jeszcze wszystko zagmatwać, w remiksie tej reinterpretacji, czyli mamy już trzecie piętro, w remiksie Prince'a Thomasa, który wczoraj wystąpił w Warszawie. Znowu mówię wczoraj, przedwczoraj wystąpił w Warszawie. Jeśli ktoś z Państwa był na tej imprezie, to proszę skrobnąć kilka słów. Ja niestety nie mogłem, a ciekaw jestem, jak poszedł mu występ, jak brzmiał jego DJ-ski set. W każdym razie to właśnie Prince Thomas, czyli kolejna bardzo ważna osoba na scenie norweskiego disco, zremiksował reinterpretację Todda Terje. I skoro mówimy o Thomasie, to chciałbym przywołać jedno z jego najmłodszych nagrań, które pojawiło się na płycie stworzonej wspólnie z kolejną ważną postacią tej całej układanki, czyli z Björnem Thorske. po raz kolejny. Stylistyczne przecięcia, tym razem to nudisko już mocniej flirtuje z Balearic, czyli z tym czymś, co należy kojarzyć z bębenkami, z bongosami, z tym wszystkim, co bardzo organiczne w muzyce house. I tutaj mam wrażenie znacznie więcej tej właśnie odmiany niż klimatu, jaki można wyczuć w nagraniach disco czy no disco. Ale najważniejsze w tym wszystkim to te dwie postacie. Björn Törske i Prince Thomas z płyty Square One, płyty opublikowanej w wytwórni, tej bardzo ważnej wytwórni, o której dziś wspominałem, ważnej dla sceny no disco, czyli Small Town Supersound. To było w lipcu tego roku, właśnie wtedy pojawił się ten album. A przed nami najnowsza propozycja, solowa propozycja od Hansa Petera Lindstroma. Album zbudowany na zasadzie połączeń trochę przypominających DJ-ski set, ale z DJ-setem ma to niewiele wspólnego, oprócz tej ataki łączącej poszczególne utwory. It's alright between us as it is. To tytuł tej płyty. Płyty z 20 października, a jej autorem jest Hans Peter Lindstrom, który również zaprosił kilkoro gości. Między innymi Fridę Sundemo, Grace Hall, ale także Jenny Chwala. Ten ostatni pojawi się, przepraszam, ona to jest, bo kiełbasiło mi się coś, ta wokalistka pojawi się w utworze, który już za moment, i to będzie łączenie z kolejną kompozycją, bardzo charakterystyczne dla wszystkich albumów Hansa Petera Lindstroma. Feel black metal bulging behind blue eyes. I chose the other path, to be dead, so when I held her, she would feel me like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. Running through my veins, running for their lives. Street black metal, touring until the black chips off. Such is life, such is life, such is life, such is life. I look into the camera and feel black metal bulging behind blue eyes. Bulging behind blue eyes. I chose the other path, to be dead, so when I held her, she would feel me like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. Thank you.

It's Alright Between As It Is i Hans-Peter Lindstrom w programie trzecim z dwoma utworami wieńczącymi jego najnowszą płytę opublikowaną 20 października 2017 roku. Tak w dużym skrócie przedstawia się historia muzyki pochodząca z kraju lodu, chłodu, ropy i gazu. Ale rzecz jasna to historia dotycząca drobnego wycinka tej całej opowieści, którą określa się mianem No Space i Cosmic Disco, czyli muzyki elektronicznej czerpiącej zarówno z dorobku producentów muzyki house, z tych wszystkich, którzy w latach 70. tworzyli właśnie disco, ale też z naleciałościami wynikającymi z fascynacji muzyką rockową, popem, ale też ambientem i przestrzeniami, głównie mam wrażenie, wyniesionymi z muzyki francuskiej lat 70. i właśnie z tego nurtu space. Nie udało się zmieścić funkadelik, a nie chciałbym ciąć tej przepięknej opowieści, zatem proszę się nastawić na odsłuch w przyszłym tygodniu. Na sam koniec proponuję, no właśnie, płytę wydaną 20 lat temu, zatytułowaną We'll Never Stop Living This Way. Pamiętają Państwo Westbama? Dziś ten gentleman gra zupełnie coś innego, niż pojawiło się na tej płycie 20 lat temu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Irena Dan i mówiący te słowa Michał Margański życzymy dobrej nocy.